Zaraś, Kędzierski, Meto to genialni wiejscy skrzypkowie, którzy grali wspaniałą transową muzykę naszego bluesa. Spotkamy się z profesorem Andrzejem Bieńkowskim, który od kilkudziesięciu lat nagrywa tę muzykę i opisuje tych ludzi i kulturę. Zapraszam dziś po 18. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych z rewolwerem pełza żół, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Już maj, ale u nas nic się nie zmienia o tej porze. Nadal zespół Mysłowic otwiera nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. A dziś nawet na dłuższe spotkanie zapraszam, bo od drugiej do czwartej, jak co tydzień, Teraz Polskie, ale od czwartej do szóstej, tak jak Państwo się już wcześniej zorientowali, majówka z trójkowym archiwum koncertowym. Ale zaczynamy od nowej płyty. Płyty, której właściwie jeszcze w wersji takiej skończonej nie słuchałem, choć muzykę znam już doskonale. To jest album Euforia. Adam Jarzmik Quintet. Nie dziwię się, że panowie są w euforii, ponieważ po bielskiej zadymce jazzowej również wygrywają Grand Prix, zdobywają Grand Prix 53. Festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Tak ten album się zaczyna. pierwszy raz. Nasza piątka spotkała się na wspólnej próbie w październiku 2015 roku. W ciągu pierwszego roku naszej muzycznej wędrówki zdobyliśmy kilka prestiżowych nagród. A w ciągu drugiego i trzeciego chyba też. Panowie, gratulacje. Grand Prix 53. Festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Adam Jarzmik, Quintet. Płyta nosi tytuł Euforia. Jakub Łępa na saksofonie tenorowym, Paweł Palcowski na trąbce, Maciej Kitajewski na kontrabasie, Piotr Budniak na perkusji i lider Adam Jarzmik na fortepianie. Autor prawie wszystkich kompozycji na tej debiutanckiej płycie. Jest ich tutaj 8, no a wśród tych 8 także jeden, jak czytam tutaj na okładce, nieśmiertelny standard jazzowy. To właśnie ten. Adam Jarzmik, kwintet. To jeszcze raz przypomnę. Na fortepianie lider, autor prawie wszystkich kompozycji na tej debiutanckiej płycie. Jakub Łępa na saksofonie tenorowym, Paweł Palcowski na trąbce, Maciej Kitajewski na kontrabasie i Piotr Budniak na perkusja. To Solar Milesa Davisa w aranżacji lidera kwintetu Adama Jarzmika. Mam nadzieję, że uda się spotkać przynajmniej z liderem zespołu w trójkowym studiu i o tej płycie i o tych wszystkich ważnych wydarzeniach, których sporo już mają na koncie w swojej historii porozmawiać. Teraz polskie, przypomnę, to z wtorku na środę nasze dwugodzinne spotkanie od 2 do 4 w trójce, kiedy słuchamy polskiej muzyki i to są przeważnie nowe polskie płyty i kolejna taka przed nami czekała na mnie, kiedy wróciłem z Wrocławia, z jazzu nad Odrą. Czekała na mnie płyta nagrana w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Znowu zostajemy w ekipie Pilichowski Band. Teraz na scenę chciałem zaprosić kogoś bardzo szczególnego, człowieka, od którego wszystko się zaczęło. To on dał mi pierwszą szansę w 1992 roku. Człowieka znikąd zatrudnił do swojego zespołu. W tej chwili przygotowujemy już 4. jego solową płytę. Zawsze to jest dla mnie wydarzenie. Ta płyta zwłaszcza. Jej premiera w tym roku na pewno. Pan Jan Borysewicz.

Wojtek Pilichowski tak świętował swoje 25-lecie koncertem w Trójce. No i jest płyta, nareszcie jest płyta z tamtego niezapomnianego wieczoru. Jak było słychać, to napięcie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej nawet po zejściu z anteny nie opuszcza artystów. Wojtek Pilichowski Band w składzie: lider na basie, Kasia Stanek przy mikrofonie, Wojtek Olszak na instrumentach klawiszowych, Michał Trzpioła na gitarze, Tomek Machański na perkusji, Kuba Lipiński na gitarze basowej, instrumentach klawiszowych i Adrian Latosiewicz na instrumentach klawiszowych. Ale przecież pojawili się także znakomici goście na tym koncercie. Zacznijmy może od pań, Natalia Kukulska i Kasia Kowalska. Na gitarze, tak jak dziś było słychać, także Jan Borysewicz, na saksofonie Marcin Nowakowski, no i ich także nie mogło zabraknąć wtedy, 12 marca 2016 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Łubi Dubi, czyli Mariusz Fazimielczarek, Wojtek Olszak, Michał Grymuza i Michał Dąbrówka. Pilich, jego 25-lecie w Trójce, taka to płyta koncertowa. Bardzo serdecznie ją Państwu polecam, bo to muzyka z taką właśnie pozytywną energią i zawsze jest radość na koncertach Wojtka Pilichowskiego. A teraz wracamy do płyt, które przywiozłem ze sobą z Wrocławia, z 53. edycji festiwalu Jazz nad Odrą. Z piątku na sobotę nasze specjalne festiwalowe spotkanie w audycji Mało Obiektywnie się odbyło. Byli goście zapowiedziani, byli też niespodziewani. To wszystko mogą Państwo sprawdzić na stronie trójkowej. Mało obiektywnie polecam, w sekcji audycje można znaleźć całe nasze dwugodzinne spotkanie do posłuchania raz jeszcze. A wśród gości zapowiedzianych, czyli spodziewanych, pojawił się w trójkowym studiu Mateusz Smoczyński z nową płytą kwintetu. Płyta nosi tytuł Berek. Thank you. Mateusz Smoczyński, jego kwintet z nowej płyty Berek. Tym razem dwie kompozycje Janka, ponieważ Jan Smoczyński na tej płycie także oczywiście gra na fortepianie. Oczywiście także skład: gitarzysta Konrad Zemler, kontrabas Wojciech Pulcyn, perkusja Michał Miśkiewicz. Na koncercie we Wrocławiu na 53. edycji Jazzu nad Odrą na perkusji zagrał Sebastian Frankiewicz, bo Michał Miśkiewicz był wtedy zajęty w trio Marcina Wasilewskiego. Tak się to wszystko układa, proszę Państwa. Mateusz Smoczyński był gościem audycji Mało Obiektywnie, nadawanej dzięki pomocy Radia Wrocław z gościnnego Impartu z piątku na sobotę w programie trzecim Polskiego Radia. Na tej płycie jest sporo kompozycji Janka, ponieważ jak stwierdził Mateusz, Janek jest lepszym ode mnie kompozytorem. To właśnie dlatego. Mateusz Smoczyński, kwintet. Jego nowa płyta Berek, promowana na koncertach. Najbliższe są dwa majowe. 10 maja Poznań Jazz Zamek i 13 maja Warszawa Klub 12 na 14. Jeszcze jedna płyta związana z festiwalem Jazz nad Odrą, ale płyta już nie nowa, tylko taka, którą znamy właściwie już na pamięć z naszych spotkań w Trójce. I tych z wtorku na środę, teraz polskie, i tych z piątku na sobotę, Mało Obiektywnie. Bo to było tak, że kiedy w sali teatralnej wrocławskiego Impartu rozpoczynał się 53. festiwal Jazz nad Odrą, w Warszawie w Teatrze Polskim trwała gala Fryderyków. Ja niecierpliwie czekałem na rozstrzygnięcia, jak Państwo się domyślają, szczególnie w kategoriach jazzowych. Myślałem, że może to stanie się wcześniej, jeszcze w trakcie koncertu otwierającego, koncertu otwarcia tegorocznej edycji, kiedy na scenie grał sekstet Kamila Piotrowicza, ale nie. Stało się to dopiero przed 21. Około 20.50 wybuchła euforia w klubie Autograf, bo okazało się, że Fryderyka za debiut roku w kategoriach jazzowych otrzymał Tomasz Wendt, muzyk związany z Wrocławiem. I to wielka radość naprawdę wybuchła wtedy.